wal kafa'atu nawlonte ganak ad-dinu moy sam diine wal halu ak bir da wax ne nawlonte gi nga xamne mom lañuy sart moy sam diine baña def lu diine aye ñun lool gog nawlonte dañ koy sét waye nak dana wax legui ne bu la neex bu len neexé ñu bañ ko sét wal halu moy tollu way wal halu moy kenn ci ñoom ñaar ñi nga xam ñoom lañu bëgg maye seen digënté ñi wara sé kenn bañ ci amé sik so xamné day may morom ja mu taggu ñu adinu bu defal l'islam ci bopum la djiblu ndax dana la won legui ne la wali wali yi tar quoi manam nawlonte gi bu nexe kilifa ak jigen gi ñu bayyi ko bañ ko sam ta xam nga bu fekkone nawlonte ci walu nek ak julle mom du meuna ñak ndax xam nga ne bu fekkene koko du jëg yeufar du meuna seet du may jul mu seet mom ko xone sara bi da nga woni la adinu lim julu moy ay al mumathalatu aw al muqarabatu fi tadayyun bi shara'i al islam la fi mujarrad asli al islam li qawli al mudawwanati walaha walli waliha tarkuha ka walaysa laha wala li waliha tarku al mukafa'ati fi al asli war ridha bi kafiri te walane bi jigen bi mom done ku deg dine ku ko sam lol te jeuker do don kaccho rek di xat ligal ak mo yalla du te bu fekke ni jigen bi kilifam goge nangu nañ ko ko may rek lolou yoon du ko gantu sara bi nak da ca tek ni wa yasihun nikahu il umina alayha min al fasiq ana bu fekke ni jeukere ni fasiq la waye du ko gañ di ko def dara kon sey dug na yef wa illa raddahu al imam wa in radiyat li haqqi allah ta'ala li wujudi hizb an nafs ana bu fekke ni wolu ni mom jeukeur ji kacior la bu man na gañ ji ñu mom su boba di ko nango may jigen ji yond ko nango ndax sam sa bakkan lu war la te kon bakkan mëna ci sey bi ko defé nak wal halu ji nga xol ko faraaj mo tam ay al mumasalatu aw al muqarabatu fi salamati min al khuyubi al mujibati lil khiyari lal hasabi wal nasab bi dalil khawlihi ati wal mawla wa khayr ash-sharif wal aqall jahan kufun kufun kon jappal ni dal legi bu waxe ne jeukere jabaaj ni nawlonte moy nawlonte ga lañ ci lu moy ñu bokk ñu sammi diine di baña xat li diine ay ay ken bañ ca amé sikku ci waral sa morom sa ñataan lolu moy yaari nawlonte yi nga xamne mom lañ ñu sét mu neena wala ha ñel na jigen ji wali wali ak ñel kilifam tarkuha bayyi nawlonte ga lolou lañ doon wax legi manam jigen ji ak kilifam ko wara maye mom jigen ji meena nek ku sam diine ku bax ba nopi ñu may ko kacior ñu ko xewon legi te leral lako batay jigen ji meena bañ ani jenn sik ba nopi ñu may ko gor go xamni da sik ci ko mu nangum ak kilifam ko wara maye waye nak diine jigen ji meena nek ku bax ba nopi jeukeram mom nek ab kacior amna luñ cey set walaha walil wali tarkuha ay tarkul kafa'ati fid din war ridha bi fasiqin wa fil hali war ridha bi ma'ibin bi mujibil khiyar takna ja wa yasihu nikahu in umina alayha min al fasiqi wa illa raddahu al imam wa in radiyat li haqqi allah ta'ala li wujubi hifzin nafsi manam nenañu kat bu fekke ni jigen day ku bax jeuker je nek kacior bala ñoo mëna bayyi sey bu wër da fekk ñu wër ko ne mom limi kacioré kacioré du gañ jigen ji waye bu fekke nar na ko gañ wala wolo diko nañ ko mom ci lolu kon nako iliman bi dindi ndax sam bakkan lu war la te buñ ko bayyi ak mom rek manam jeuker ji lor ko wastadhharat murahhalin man ha tazwijha min al fasiq ibtidaan wa in nat mom neena top dal def ko rek waris ko def waw ak don ci sax jigen ja nang won nako wa thalith al aqwali nusum fasqihi li fasadihi wa alayhi fayatahayyanu ihadatu damiri tarkiha lil kafaati fil hal faqat ñettel wax ba moy bu fekke ne jeuker je kacior la dañu wara tax sax seyba ndax seyba baxut su ba kon damir bi nek ci tarku haaji nga waxon legi day wara delu rek ci al kafaatu fil hal ta baña delu ci al kafaatu fid dini walaysa li waliyin dir mi ñal kilifa rabbiya go xamne gërem ni fatallahati mu passé imtinahu ak bañat bila hadis li bi jenn ak yes ñana su fekke ku no lu ntiwut ak sa jigen da ñoo diko bëgg ci wa ya jigen yi ngeen nangu bu sey mom ganna bu koko fasé ko bam ko fasé mu ñewat da koy takka ñana kon do mëna gantu ci kaw rek dum nawle ndax xam nga ndax bu jëk bu mayen nga koko te bobu xam nga dum nawle yi ñaan ñet nañu won ngeen te xamoon ngeen dum nawle kon nak legi su ko fasé ñoo diko bëgg ci waat do mëna sukkundiko rek ci am nawle day aajo ama leneen lu yes ni ci da kacioré won te kacioré gëna yok waaw na meloon da yok waye bu leena mel ba legi mom diko bëgg ci waat mom do sa nga ba walil ummi ñel na yaay atakallum wax fi tazwijil abi ci may ak bay al mosirata dom bu jigen bi aji womal al marhuba badi buñ xenni fiha ca mom mum na ko may nak min faqirin ci aji ñak dafa wax ne bu fekke ne bay bi da am dom bu jigenam bo xamne bu am wërseuk la ñu bari bëgg nako waye mom bay bi mu tamu ca ku ñak ku neew doole daaman jigen ñew nak ci mbirum mel nonu ci malik ne ko waaw ndax lo señ na ci wax mom li wax sara bina al marquba fiha mom moy li jam li maliha wa jamaliha wa nasabiha wa hasabiha alalam ak taram ak askanam ak ciosan bayam lu ndami bay ndami ciosan lol tax na ñu bari xemal ko legi nak fofil mudawana atati imra'atun mutallaqatun ila malikin radiyallahu ta'ala anhu fa qalat lahu inna li ibnatan fi hijri musiratan marhubatan fa arada abuha an yuzawwijaha min ibni akhin lahu faqir wa fi ummahat mu'adimin la mala lahu fatara li fi dhalika takalluman qala na'am inni la ara laki takalluman jigen joju dafa tagone jeukeram amé ci dom bu jigen mu ñew nak ni malik man day dom bu jigen bi mako don yoré amna wax bi yalla lutax ñu bari bëgg ko waye bayam da ko bëgg may dom mbokk mo xamni dafa neew doole amul dara ndax defé ngey sañ na ci wax ci ni matalé ben net li bi ñu ne malik neena ko naam inni la ara laki takalluman waaw sañ nga ci wax kay bobu nek liñu bari ci lañ and moy nga xamni ni ukhul la ara dana gis nek ñeela takal won ak wax kon yoy jamono yaay je señ na wax ci doom bu jigen bobu ñi bëgg may ku ñak koku lolu ko mal tontu waru yet net def na mu dawana itam nak bi na fi ci dakk amnañu ko net leen waxut la ara la wax la ara nak ci takalluman ay naam la ara laki takalluman fa saddara al imam binam hal al riwayatayn en dal li gëna wor mom moy netti saxal gi moy la ara laki takalluman waaw sañ nga ci wax kay dana gis ne sañ nga ci wax way nenañ bu ko naron wax dedet kon du jital na am amani ne ah kay waaw na la don ci lol de dal ko ne nak la ara laki takalluman par ko ne lolou suñu ci wax ko ñaar net li bu ci ne am ñu ko deugal waye meneen saxal di dal mo ngona deugal ibnu al-qasim ibnu al-qasim neena illa li daradi ndare ngir lor bayil ni ajibir ibnu al-qasim neena man li malim ne jigen ñu sañ ci wax ci kaw bobu netti ñu ko gisee nonu neena mom dedet mom neen sañ ci wax ibnu al-qasim neena lamuy wax moy jigen ji sañ ci wax lumay dañ ca gis lor bi fess bu ci lor bi fess amé nak mu do ca sañ wax wala ibnu al-qasim wax wa hal wifaqun ndax yaari waxi kilifa yoyu ne ak dekkoo la wala juyoo la tawilaani ñaari déggin ci mu dawon dafa am ñu wax ne manes naa dëppal yaari waxi boo toppee net li malik ne ko la ara la ki takal lu man aawaw sañ nga cee wax nga ne kon moo dëppoog bu ibnu al-qasim ne illaa li daradin bayyina manam ba ibnu al-qasim ne su amee lor ju fes ju jëgara am kon yaay ji sañ ja wax kon jàppal ne malik it wax boobe da ko tënk rek ci kaw ni ibnu al-qasim waxe daa leerul rek waaye ñoo bokkuñu wax mooy bu ci lor ju fes amee ni ibnu al-qasim waxe la ca jigéen ji sañ wax moom yaay ji waaye bu fekkee ne léegi lor jooju amu ci moog ibnu al-qasim ñoo bokkuñu wax mooy du ca sañ wax am ñu itam nag ñu jiyal yaari wax yi ne yaari wax la yoo xam ne yaari kilifa yi rek bokkuñu luy wax ku ne rek nga tefee waxam bañ koo jàppee ni am na dëppoo ak waxi morom ma dara nga xam ne malik boo jàppee riwayatul isbat ngay wax ne lam ko tontu mooy waawaaw yaay ji desañ naa wax ci sëy bu mel noonu mut loxan moo xam loolu am na ca moo xam loolu amu ca boo toppee riwayatul naf itam nga ne dane ko déedéet suñu caa wax benn yoon waaw suñu caa wax benn yoon ci boo toppee riwayatul naf yi su ko defee nga bar nag wax ibnu al-qasim ibnu al-qasim moom dafa teqale daa wax ni daal man jigéen jooju suñ ko wax ci say doom jooju dara lu may lor ji fés da caa am rek da caa mara am rek su boobaa mu sañ caa wax wal mawla ab mbaa yàlla maanaam ku mas a jaar ci njaam tañ goreel ko kuf untiwu koo doonum nawle waxayudu sharifi ku dul aju tedd askan kuf untiwu koo doonum nawle wal aqallu ka gën a néew jaaxan ci daraja ba tey kuf un ak nawle la ba tey dafa wax ne bu fekkee ne jigéen ji moom mës ta jaar ci njaam naka jekk gor la woon ki koy dëgg si nag moom mas naa jaar ci njaam ba gore xam ne mawla la nee na téew muy am nawleen su ko jigéen ji bëggee loolu dong tax kilifaam nga bañ ko boomay te kilifa ga sañ te forcé loolu des ko nangu dañu jàpp ne kon ab nawle bëgg si na ko rek moom bëgg koo gàllankoor bu loolu dong taxee daal du ko sañ moom kilifa ga koor mee ndax kooku téew koo doon nawle wa xayru sharif itam mooy bu fekkee kii bëgg si askanam du askan wuñu fonk ka normal ka teral waaye jigéen ji moom moom la su jigéen ja bëggee rek dañuy jàpp ne kon góor gi ñàkk am jooju daraja téew koo doon nawleen kon nañ ko may bu kilifaam bëggee bañ rek nga xam ne kon teg ko ci loolu dong du ko sañ wal aqal lu jaaxan bu fekkee ne jigéen ji moom daa am daraja loolu góor gën ak moom taxukoo am jooju daraja xam nga li nga sharif moom ci askan lay dellu al aqal lu jaaxan nag mooy daraje noonu rek bu jigéen ji amee daraja ku tur te góor gi amul jooju daraja itam du te am nawleem la bu ko jigéen ci bëggee rek baax na kilifaam du sañ a bañ ngir di wax ne nawloonte wuñ ci wàllu daraja wa fil xabdi nekk na ci ab jaam ta awilaani maanaam bu fekkee ne jigéen ji moom gor la ki koy bëgg si nag moom léegi jaam la ndax njaam nga dana tax ñu wax ne dum nawleem bo bu jigéen ja bëggoo nit kilifaam nga war a may sañ a bañ loolu yaakaar nañ ko ndax xam nga njaam mu wax dëgg yàlla moo gor mel ne ne dalawante ne jamono yu njëkk yi àtt yi ñu ci def wax dëgg yàlla moom rek xaw ñoo nawlante teew na am nañ jàpp ne ay nawle lañ waaye daal doyen waar wa xaruma araam na usooluhoo ay cosaanam moom nit ki wa fusooluhoo ak ay banqaasam maanaam kenn ku nekk bu dee góora yaayam ak ay maam yu jigéen ba fa aadama araam na ko loolu mooy usoolu bu ko defé itam budé gor ay doom yu jigenam ak ay setam ak ay setatam ba aduna tukki aram ko moy fusulu kon moy jappalé moy ci alquran hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum lolou mo wax moy boré gor bu ron jigenam non la bu ron jigen nga wax né bayam ak mamu mu gor aram nañ ko tak di seen mo ba fa adama yam ko defé nga né doom bu gor ak satam bu gor ak satatam ba aduna tukki aram nañ ko tak tay moy fusulu kon rek moy hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum walaw quli khat ak donte binde fon nako min ma'ihi ci andohom neena ko ke soxi bo ci mom donte sax du ci walu yoon niki mu jalo jigen ba am ci dom te te dom joye tanako aram mom niko jul ci kaw jalo seti dom bu jigenam bowe batay non dal dikoy aram ñu rek mom lay waxna fa man zana bimra'atin fa hamalat mimma'ihi bibintin fa hiya muharramatun alayhi wa ala usulihi wa furuhihi ku ndialonu jigen di ambe ci ndialo ko am ci domu jigen mom dana ko aram mom mi ndialo mom aram ay bayam ak mamam aram ay domu gi tetam muy rek ni waxna wala yahrumu bisina halal lolu bokku ci lam ci jural bopam mom bokku ci wa zawjatuhuma ak seen soxna ñom ñaar dafa jublu sawjatul asli wal farhi la bëgg wax dafa waxne képp ko xamne sa soxna su bay la wala muy soxna su mam ju goor ba fa adam yam aram na la képp ko xamne legi sa soxna su dom la fa fa la nañ ko sa dom rek yam ci ba sa jëm suuf batay ko aram na faaw koku moy sawjatu ko maam moy sawjatu asli wal faahi budé jigen tam nga wax né jigen ku ma sa doon jëkëri yaayam da dalé fofu ba ci adama ku ci ma sa doon jëkëri yaayam rek dama la nek ci jëkëram mom jigen ji nga boole ci ne mom jigen ji kuma sa nek jëkëri domam nam kuma sa tak domam rek ba adna tukki du man wëti ku nek ci jëkëramati non nek nga koy topé ata dañu bëgg wax ni haruma sawjatul usuli az-zukuri hal furuhi az-zukuri wa zawjatul furuhi az-zukuri hal al-usuli az-zukuri wa kasa yahrumu zawjul usuli al-inasi hal al-furuhi al-inasi wa zawjul furuhi al-inasi hal al-usuli al-inasi wa ñu wax legi ci wala fa rek wa fusulu awwali usulihi ak bangasi aji ñeeki ay ciosanam aji ñeeki say ciosan moy al-abu wal ummu sa ciosan ñeek moy sa ndey ak sa baye seen dom nak manam ko xamne sa ndey ko jur ba sa baye ko jur lu mi don ci yow koku moy al-ikhwat wal akhawat rek lañu jurno fa bëgg wax ne kep ko xamne sa ndey ko jur sa mbokk la yeen mi mbokk mu goor ma mbokk mu jigen kep ko xamne sa baye ko jur batay sa mbokk la ben mi goor ba mu jigen ay kum ci man don aram ni ngeen sey al qur'an ni hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum dajalal tek wa akhawatukum wa akhawatukum ay mbokk mo ñoo bokk sey mo xam dañoo bokk ndey dong mo xam dañoo bokk bay dong mo xam dañoo bokk ndey gway mo ñu ñoo tay wa awwalu faslin ak aji ñeekki dom min kulli aslin ci lepp ciosan manam gannaaw bo weso sa ciosan ñeekk moy sa ndey ak sa bay yeneen jitu nak moy al jadd al aqrab ak al jaddatu al qurba man bu xasse wessu ndek sa bay sa yari mam ñepp yi mo seus sa mam ju gor ak sa mam ju jigen ñoñu seen doom yi ñeek moy wa awalu faslin min kulli aslin seen doom yi ñeek sa mam ju gora doom bu gor mom ben muy sa bay bu ndaw ba muy sa ndiyay doom bu jigen nit ben muy sa bajjan ba muy sa ndey ndaw mu ko nekk do ndax mam jigen ji non la sa mam jigen tam kum jur tamuy gor ben muy sa bay bu ndaw mba muy sa ndey kum jur tamuy jigen nit ben muy sa bajan mba muy sa ndey ji ndaw rek kon mom man ko er kon jappal ne kep ko xamne sa mam bi gor jur nako wala kep ko xamne legi sa mam jigen jur nako rek aram na la nga sey mom amone ni ko waxe ku ci man doon mom budé gor ben muy bay bu ndaw mba muy nijaay budé jigen ben muy bajjan mba lay ji ndaw ak ku man di sokko ci ñoom ñaar wa usulu zawjatihi aram na it ciosani soxnam ñu né sa ciosani soxna moy buñ la xasse may jigen rek yaay jigen jojé ak mam bi jigenam ba ci adama day daldi aram wa fusuluha dana aramit ay domam mom jigen ja anam dom ju jigen ni sa soxna la bëgg wax dana la aram bi taladusin ci banexu ci yaay ji anam mom ki lamay boko se banexu ci mom wa in ba'da mawtiha ak donte ci gannaaw ak fatom la ak wa in binasarin ak donte ci xol kesse la ana buñ ko xasse may soxna ba soxna samu am ci banex donte banexu xol la wala soxna da faatu bagal do ci am banex bo legi dana jexlu ci doomi jigen jojja ku jigen jojju jur muy doomam baay muy seutam baama du seutam baad ne tukki rek jeexna suñ ko mayon jigen dong yam ci nak waye may ga ci leen kon mom du tax doomam aram ko du tax seutum jigen jojju aram ko waye bu xasse amu wet mba banexu ci mom rek doomi jigen jojje mba ay seutum dal ko aram na baad ne tukki kal melki nik ak momel tam non la manam mom ab jambu jigen dong lutax dom aram la mba ab seutum aram la lutax itam yaayam aram la ba mam aram la waye nak sa yu xese am banex ci ab jambu bu jigenam ci mom gam ko mom du mana banexoti ci mami jigen jojje mba yaayam ba ci adama domi jigen jojje mba satup jigen jojje batay non la ba ak ne tukki lolou jeexna ay borom momu kesse nak mom du arama wa harama haramalna al haqdu mayega wa in fasada ak donte yaquna in lam yujma ndem dogo fut alayhi ci ak yaqum neena mayego xamne bo xole borom xam xam yu wute nañ ja yaqnam yaqut moy annikahu al mukhtalafu fihi rek wala man al haqdu al mukhtalafu fihi koku neena li sey bu wër di def rek lay def on waxal na ci gannaaw legi baamu rek lay doon waye waxal nañ ko ci gannaaw moy xam nga man nga ko misale kam hurimin wa shikharin wa inkahi habdin wa mar'atin koku fa haqduhu yanshuru al musaharata kama yanshuruha as-sahih ittifaqan manam xam nga melni seyub aji armal wala seyub sikha wala ab jigen maye jabar ba ab jam maye jabar tour ñu maye yoy mi ngi bok ci minal ankihati al mukhtalaf fiha yoy nak mok maye gu wer ñoyam nit nga xamene tay bu la maye soxna rek yaayi ko ke ñu la may dalay aram tale fofu ba ci adama bu ko defee tam legi say baye ak say mam dal di jexlu ci ko ke ñu la fasal kep yeen ja diwe batay sey bi nga amu wote non la sey bi nga xamne wote nañ ci yaquna yaqku bi nga ko fasalal tan nga xass fasal don ko jottiw nak mom dara it mom do mëna wëlbati ko tak yaayam ba maam jëm ci kaw sey baye ak sey maam du mëna ñëwati tak jigen jojje ba at ne tukki nit nga xamne ni tay buñ la mayon jigen may bu baax jëm may kesse ga du aramal domam ba satam ci yow batay may bu yaqku gi ñu wax dinañ ci wote non la mel ñu xasse may jigen may kessé la ngi yam ci nek ñu may la ko armal ak ba ñu may la jigen ci walu xihar lu mel nonu batay du tax doom bu fekke joti amut may kessé la du tax doom jigen joji aram la du tax absatum aram la kon man nga ni iyar ñoy mo doom ci bo walu wa illa ndem dañu dogu ci ak yaqom nak fawatuhu kon ak lalam mo wara aramal indara andem jinna al hadd jitan ga sey bobu bu fekke dogu nañ ci ne baxut kon bu fekke ne joté amut fasu kessela du aramal dara bu fekke joté amna ci nak ñu sét bu fekke dess na ci gitan koka day melne kon jalo dong la su boba kon du wisare aram nga du wisare aram nga moy du yakal ay bayam ak mamam ñu mëna tak koke du yakal ay domam ak ay satam ñu mëna tak koke bu fekke nak desu ko ci gitan nak kon mom dana wisare aram nga am la misale kanikahi mu'taddatin aw dhati mahramin aw radahin ghayra alimin melne mu fekk jigen ju nek ci idda mu tak ko jote ak mom wala ko xamne ab aramantem la wala kum nampale lon la tak nako jote nak mom waye xamuko won kon lolu xam nga kenn du ko ci getan su boba kon lolu mom dana wisare aram nga fa in kana aliman حد في ذات المحرم والرضاه وفي حده في نكاح المعتدة قولاني مانام فكون ارامنتم بوبي باكوكي منامبالون بامكو تاكي با جوتيك موم تيك تايام لا سو بوبا خما نيكون دنجكوي گيتن نينكو خاون ليك نك بنكو گيتني لولو دو ويساره ارامغا تي كين fekke nak dafa nek al mu'taddatu nak mu tak ko ba nopi tay ko jotté ak mom nak amna yari wax tax dess na ko gitan wala dess ko gitan wa fisina nek na ci ñaalu khilafu ñaari wax yu siw manam ku ñaalu jigen lañu gëna ñëwon ci risala xana ñu bari wax nako wala yahrumu bisina halalun manam ñaalo du misare ak aram nga xamne tay njaalu jigen du te nga mëna tak jigen ja du te nga mëna tak yaay mo maam du te nga mëna tak dombu jigenum baax sa tam li waxna falisani tasawwuju bintiha aw ummiha te wali abeehi wabnihi tasawwujuha bo topé lol dal nga waxne ku njaalu wona jigen tam du te nga mëna tak doomi jigen ja ba ak sa tam legi mom mi ndialo jigen tam baye man na ñoo tak jigen jojje wala doom ju gon ñoo tak ci ko non la melni ni mo gëna siw wa in hawala ndem sakuna talabusan banexu bi zawjatihi ci soxnam fa talabusa te mu banexu bi netiha ci doom bu jigenum fa taradul ak deng am na ko manam da ron jublo banexu ci soxnam far ko jaawale doom bu jigen ni soxna sa ali bané ko ci dombu jigéni soxnam ci bobu agu ci soxnam ko taxana jikko ñu muy ci lëndam rek way agu na ci joté agu ci sawukaay sawukaay ndax dana tax soxnam ci aram ko faaw kon da wara tagal ko soxnam wala dedet fofu mo ñaari wax fekkon na itam da doon sakko joté ak soxnam far ko jaawale dombu jigéni soxnam xamne mu te agna ci jotik sawukaay koku itam du te wote bo mu lo am ci wa sara bi waxna wa amal watu fa fihi al khilaf wal mashhur at tahrim batay jote ga amna mu wote waye la ci gëna ci mo moy aramal da wa in qala dem waxna abun bay ne nakatu ha takon nako aw wati itu wala lalon na al amata jabir bi inda qasdil ibni fa namu dom bu gor wa dalika lolé wa ankarat don ju gor ji weddiko ndi ba kon sopef at tanassuhu sori ga bañ ko def manam bu fekke ne dom ju gor ji dafa bëgga tak kenn bayam ne ko koku kat joton na ko tak waye nak amuñu ci lu wor ci li bay bi wax su boba itam dal lu gën moy dom ju gor ja bayyi koke bañ ko tak du war nak waye bayiko mo gën budé jamono yi jam amé dom ji bëgg jënd ak jébér mom ko def ko ab tara bayam ne ko ah koku kat jotton na jaar ci sama loxo ba joté ak mom koku yit la gën dal moy dom ji goor ja bayiko lutax nak ñu waral ko ko waye sop lañ dal bu bañ ca dugg wa fi wujubihi nak na ci ak waram nak in fashan dem siwna ta'wilani ñaari deggin ci mu dawana manam bu fekke lolu bay bi wax ne dom ji koku takon nako ba jebir bobu jote won na ak mom siwna bolé ca amna ñu ne kon ci jenn jankati dom ji ko ci da wara bayyi bu wër wër señu ca dugg am ñu ne deeret ba tay dañu sop rek mu bañ ca dugg waye kenn ko xone ko señu ca dugg ndax bo démé bay bi da wax lolu rek waye mën na baña démé nona wa jamhu khamsin ak bolé juroomi soxna bolé juroomi soxna ci sa bu mu sey lolu bok na ci aram aram na ci gor aram na ci jam ñent rek moy yamu kay bi kon ab juroomi bok na ci aram aram ak dogu wolil habdi ñel na ab jam arabihatu am ñentel manam don japp